Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, insanların hesap görme zamanı yaklaştı. Fakat onlar hala gaflet içindedirler. Rablerinden kendilerine gelen her yeni zikri öğüt ve uyarıyı mutlaka alaya alarak dinlerler. Kalpleri gaflet içerisindedir. O zulmedenler kendi aralarında şöyle fısıldaştılar. Bu, sizin gibi bir beşer değil midir? Siz göz göre göre sihrin peşinden mi gidiyorsunuz? Dedi ki, benim Rabbim gökte ve yerde söyleneni bilir. O, işitendir, bilendir. Dediler ki, hayır, bunlar karma karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Hayır, o şairdir. Eğer öyle değilse bize hemen önceki peygamberler gibi bir ayet mucize getirsin. Bunlardan önce yok etmiş olduğumuz hiçbir memleket halkı iman etmemişti. Şimdi, bunlar mı iman edecekler? Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız dini müşküllerinizi ehl-i zikirden sual ediniz. Biz onları yemek yemeyen birer ceset kılmadık. Onlar ebedi de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü dosdoğru yerine getirdik. Hem kendilerini hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da yok ettik. Andolsun ki, içinde zikriniz şerefiniz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıl erdirmiyor musunuz? Zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik ve onlardan sonra da başka bir topluluk var ettik. Onlar bizim azabımızı hissettiklerinde oradan hızla uzaklaşıp kaçıyorlardı. Kaçmayın. İçinde şımarıp azdığınız nimetlere ve meskenlerinize dönün. Çünkü sorguya çekileceksiniz. Dediler ki, vay başımıza gelenlere. Biz gerçekten zalimlermişiz. Biz onları kuruyup biçilmiş ekin haline, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu haykırmaları sürüp gitti. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer biz oyun eğlence edinmek isteseydik, herhalde onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu yapsaydık böyle yapardık. Hayır. Biz hakkı batılın tepesine şiddetle indirip atarız da, onun beynini parçalar. Bir de görürsünüz ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun huzurunda bulunanlar, O'na kulluk etmekten büyüklenmezler ve usanmazlar. Hiç ara vermeksizin, bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler. Yoksa yeryüzünde bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltip kaldıracaklar? Yerde ve gökte eğer Allah'tan başka ilah bulunmuş olsaydı, ikisi de bozulup giderdi. Arşın Rabbi olan Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. O yaptığından sorulmaz. Onlar ise sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, delilinizi getirin. İşte bu, benimle birlikte olanların da zikridir. Benden öncekilerin de zikridir. Doğrusu onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de yüz çevirirler. Resulüm, senden evvel gönderdiğimiz her peygambere, benden başka ilah yoktur, bana kulluk edin, diye vahyetmişizdir. Rahman çocuk edindi, dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis melekler ikrama erdirilmiş kullardır. Ondan önce söz söylemezler ve yalnız onun emriyle hareket ederler. Allah, onların öndekilerini de bilir, arkalarındakini de bilir. Onlar, Allah'ın razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve onun korkusundan titrerler. Onlardan her kim, ben de Allah'tan başka bir ilahım derse, biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler görmediler mi? Göklerle yer önceleri bitişik bir halde idiler de, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala inanmıyorlar mı? Yer onları sarsmasın diye, onun üstünde sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilmeleri için orada geniş yollar açtık. Biz göğü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise hala gökyüzünün ayetlerinden delillerinden yüz çevirmektedirler. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir. Resulüm, biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen, Sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Her insan ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Sonra bize döndürüleceksiniz. Kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur? Diyerek seni hep alaya alırlar. Oysa onlar Rahman'ın zikrini inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Bunu benden acele istemeyin. Onlar, eğer doğru sözleyseniz bu vaat ne zaman gerçekleşecek? Derler. Kafirler ne yüzlerinden ne de sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bir bilselerdi. Doğrusu o. Onlara ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık onu ne geri çevirmeye güçleri yeter. Ne de kendilerine mühlet verilir. Andolsun ki. Senden önceki birçok peygamberle de alay edilmişti. Onları alaya alanları. O alay ettikleri şey kuşatıverdi. De ki. Sizi gece ve gündüz Rahman'dan kim koruyabilir? Buna rağmen onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmektedirler. Yoksa kendilerini bize karşı koruyacak ilahları mı var? Onlar kendilerine bile yardım edemezler. Onlar bizden de dostluk görmezler. Biz onları da atalarını da barındırdık. Kendilerine geçimlikler verdik. Ömür kendilerine hiç bitmeyecek kadar uzun geldi. Oysa onlar, bizim yeryüzüne gelip, onu her yandan eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Üstün gelen onlar mı? Resulüm. De ki, ben sizi ancak vahiy ile korkutuyorum. Fakat sağır olanlar, uyarıldıkları zaman çağrıyı işitmezler. Andolsun ki Rabbinin azabından onlara az bir esinti dokunsa, vah bize! Gerçekten biz zalim kimselermişiz. Derler, biz kıyamet günü adalet terazileri kuracağız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan bir iyilik hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir tartıya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı verdik. O takva sahipleri ki görmedikleri halde Rablerinden korkarlar ve kıyametten de titrerler. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de rüşt doğru yolu bulma kabiliyeti vermiştik. Zaten biz onu biliyorduk. Babasına ve kavmine. Sizin şu karşısında durup da tapmakta olduğunuz heykeller nedir? Dedi. Onlar. Biz atalarımızı bunlara tapar kimseler olarak bulduk. Dediler. Doğrusu siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içine düşmüştünüz. Dedi. Dediler ki. Bize gerçeği mi getirdin? Yoksa şaka mı yapıyorsun? Dedi ki. Hayır. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki. Bunları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir tuzak kuracağım. Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız içlerinden büyüğünü, ona başvursunlar diye sağlam bıraktı. Dediler ki, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zalimlerden biridir. Dediler ki, bunları diline dolayan bir genç işittik. Kendisine İbrahim deniliyormuş. Dediler ki, o halde onu hemen insanların gözü önüne getirin. Belki şahitlik ederler. Dediler ki, bunu ilahlarımıza sen yaptın ey İbrahim. Dedi ki, sorun bakalım. Eğer söyleyebilirlerse, belki bu işi şu büyük put yapmıştır. Kendi vicdanlarına, dönü kendi kendilerine, hakikaten sizler zalimlersiniz. Dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler. Sen de pekala bunların konuşmadığını biliyorsun. Dediler. İbrahim dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da hiçbir fayda ve zarar vermeyen şeylere ne diye tapıyorsunuz? Siz de, Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Dediler ki, eğer bir iş yapacaksanız, şunu yakında ilahlarınıza yardım edin. Biz de, ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrattık. Biz onu ve Lut'u kurtarıp, alemlere bereketler verdiğimiz yere ulaştırdık. Ona İshak'ı hediye ettik. fazladan bir bağış olmak üzere Yakub'u lütfettik. Her birini salih insanlar yaptık. Onları emrimizle doğru yolu gösteren rehberler kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk eden kimselerdi. Lut'a da hüküm ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Doğrusu onlar yoldan çıkmış kötü bir kavim idi. Onu rahmetimizin içine aldık. Çünkü o salihlerden idi. Daha önce Nuh dua etmiş. Biz onun duasını kabul etmiştik. Böylece kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Gerçekten onlar fena bir kavimdi. Bu yüzden hepsini birden suda boğduk. Davut ve Süleyman'ı da an. Bir zaman kavmin koyunlarının yayıldığı bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü belletmiştik. Biz onların her birine hüküm ve ilim verdik. Davut'a dağları ve kuşları musahhar kıldık. Onunla beraber tesbihte bulunurlardı. Bunları yapan bizdik. Ona, sizi savaşta korumak için zırh yapma sanatını öğrettik. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'a da şiddetli esen rüzgarı musahhar kıldık. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi bilenleriz. Denize dalacak ve bundan başka işler görecek şeytanları da onun emrine verdik. Onları gözetenler de bizdik. Eyyub'u da an. Hani Rabbine? Bana bir dert gelip çattı. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Diye niyaz etmişti. Biz de onun bu niyazını kabul etmiş. Uğradığı sıkıntıyı kaldırmış. Tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere ona hem ailesini hem de kaybettikleriyle beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli'yi de an. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimizin içine aldık. Onlar gerçekten salihlerdendi. Zünnun'u Yunus'u da an. Hani o bir vakit öfkeli bir halde geçip gitmişti. Kendisini hiç sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde. Allah'ım! Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Diye niyaz etti. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani Rabbine niyaz etmişti. Ey Rabbim! Beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Biz de onun duasını kabul ederek kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de doğum yapacak hale getirdik. Bütün bu peygamberler hayır işlerinde yarışırlar. Umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı çok itaatkarlardı. Bizim için derin saygı gösterenlerdi. Irzını iffetle korumuş olan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üflemiş. Kendisini de oğlu da alemler için bir ayet mucize kılmıştık. Şüphesiz sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin. Ama ne var ki insanlar din hususunda kendi aralarında parçalara bölündüler. Halbuki hepsi bize dönecekler. İnanmış olarak salih amel işleyenlerin ameli inkar edilmeyecektir. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemesi imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc tepeleri açıldığı zaman her tepeden saldırırlar. Gerçek olan vaat yaklaştığında, kafirlerin gözleri yuvalarından fırlar. Yazıklar olsun bize. Biz bundan gerçekten gafildik. Hatta biz gerçekten zalimlermişiz. Derler, sizle Allah'tan başka taptığınız şeyler cehennem odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar birer ilah olsalardı, oraya girmezlerdi. Hepsi de orada ebedi kalacaklardır. Onların orada bir nefes vermeleri var ki, bir şey de işitmeyeceklerdir. O kimseler ki ta ezelden haklarında tarafımızdan en güzel bir saadet sevk etmiş. İyilik fermanı çıkmıştır. Bunlar ondan cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Cehennemin uğultusunu bile duymazlar. Canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. O gün büyük korku onları asla tasalandırmaz. Melekler onları şöyle karşılar. İşte bu. Size vaat edilmiş olan gününüzdür. O gün göğü Kitap sayfalarını dürer gibi toplayıp düreriz. Sonra onu yaratmaya ilk başladığımız zamanki gibi yine iade ederiz. Bu bizim vaadimizdir ve biz vaadimizi muhakkak yerine getiririz. Andolsun ki zikirden Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık ki yeryüzüne ancak salih kulların varis olur. Şüphesiz ki bunda kulluk eden bir topluluk için yeterli bir tebliğ vardır. Resulüm, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Hala Müslüman olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit bir şekilde tebliğ ettim. Artık size vaat edilen şeyin yakın mı uzak mı olduğunu bilmem. Şüphesiz ki o, sözün açığa vurulanını da bilir. Gizlediklerinizi de bilir. Bilmiyorum. Belki de bu azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir süreye kadar sizi yaşatıp barındırmak içindir. Dedi ki, ey Rabbim, hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz Rahmandır. Sizin bu vasıflandırdığınız şeylere karşı kendisinden yardım istenilendir.